De grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben zich afgelopen nacht verder uitgebreid. Inmiddels staat er in een aantal gebieden in het departement Gironde ruim 14.000 hectare land in brand. En dat is net zo'n groot gebied als de hele gemeente Enschede. Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen tegen de lage waterstand in de Rijn. Doordat het water laag staat, stroomt ziltwater via zee het land in. Om te voorkomen dat het water terugstroomt, worden sluizen bij Harmelen en Bodegraven dichtgezet. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wil volgens Surinaamse media vanaf woensdag weer gaan vliegen van Paramaribo naar Amsterdam. Door financiële problemen staakte SLM 2 weken geleden met deze route. Volgens Surinaamse media is afgelopen tijd intensief gesproken met aandeelhouders en andere partners. En kan er weer worden gevlogen, laat de luchtvaartmaatschappij weten. En de MBO-raad maakt zich zorgen over het groeiende tekort aan MBO-studenten. Het ministerie van Onderwijs verwacht komend schooljaar 492.000 MBO'ers. En dat zijn er 21.000 minder dan afgelopen schooljaar. Verwacht wordt dat die afname ook de komende jaren doorzet. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 65 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Er zijn ook enkele uitzonderingen. Door een auto met pech op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Alfred Budel en knooppunt Leendeheide 50 minuten tijdverlies. De rechte reishok is dicht. Drukte nog steeds rond Arnhem. Dat heeft ook een deel te maken met de uittocht van de Zwarte Cross. Tussen de Duitse grens en Duiven op de A12 een ruim een half uur vertraging. Iets verderop bij knooppunt Grijsoord een kwartier extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. Daar is de linker reishok dicht. Daardoor ook problemen op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Bij knooppunt Oudijk een half uur oponthoud. Door een politiecontrole op de N313 lichten voor de richting Bocholt. Tussen Groenlo en Aalten 4 kilometer met 35 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Martijn de Greve. Goedemorgen. Het gaat van kwaad tot erger in de nationale asielcrisis. Dit weekend alleen al bereikten we een nieuw dieptepunt. Tegen de 300 asielzoekers sliepen buiten op het gras naast het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit is het grootste aantal sinds tijden. En terwijl Ter Apel overloopt, vangt nog steeds maar 1 op de 3 gemeentes asielzoekers op. Het kabinet bereidt een wet voor waardoor deze weigergemeenten gedwongen kunnen worden om alsnog asielzoekers op te nemen. Maar is dat wel de juiste manier? En hoe moet het tot die tijd met de gigantische problemen in deze asielketen? Ruben Brekelmans, hij is Kamerlid voor de VVD en vindt dat het asielstroom omlaag moet en pleit zelfs voor een tijdelijk asielstop. Meneer Brekelmans, goedemorgen. Goedemorgen. Dit weekend dus 300 asielzoekers die in het gras moesten slapen. Ze hebben het koud, ze worden van hot naar her gesleept. Hoe kijkt u naar dit nieuws? Ja, dit is natuurlijk een hele onwenselijke situatie. Allereerst voor de asielzoekers zelf, maar ook voor de gemeente Ter Apel die iedere avond weer met de overlast zitten. En ook voor alle mensen die in de asielketen bij de gemeente werken, die zitten eigenlijk in een permanente status van crisismanagement. Ja, en dat moet op den duur moet dat echt ophouden. 1 op de 3 gemeenten doet maar mee als een gemeente nu nog niet wil meedoen. Wat zegt u tegen die gemeente? Nou ja, kijk, ik vind dat uiteindelijk gemeenten zelf moeten bepalen in hoeverre ze asielopvang willen bieden. En je ziet dat er de afgelopen jaren dat er heel veel gemeenten zijn geweest die een stap extra hebben gezet. Je ziet nu ook een heleboel gemeenten die zeggen we willen wel Oekraïners opvangen. Dus die hebben daar een enorme inspanning over ingeleverd de afgelopen maanden. Ook gemeenten die zeggen we gaan versneld statushouders huisvesten om ook de asielopvang te ontlasten. Maar er zijn inderdaad ook gemeenten die zeggen voor goede lokale redenen wij willen geen asielzoekerscentrum bij ons. Wat zouden die goede lokale reden kunnen zijn? Nou, ik heb het over die laatste groep die eigenlijk niks doet. Ja. Het kan te maken hebben met lokaal draagvlak. Ja. Het kan ook te maken hebben met wel of geen geschikte locatie hebben. En het kan ook te maken hebben met andere lokale sociale problematiek. Dat en de autonomie zeggen van deze gemeente die dus dat zelf mogen bepalen. Als dat de onderlinge solidariteit van alle gemeenten in de weg staat. Wat zegt u dan? Nou ja, kijk, wat ik op zich wel positief vind is dat je, en dat er zijn ook de plannen die nu voor liggen, dat je kijkt hoe verdeel je asielzoekers over het land. En dat iedere regio daar zijn een relatieve bijdrage aan levert. En je ziet nu ook als je kijkt over het land dat er sommige provincies zijn die doen al jarenlang relatief meer en andere provincies die doen minder. Dus dat je daar op die manier dat ook vastlegt van wat is nou de verdeelsleutel over het land, dat vind ik goed. En dan kun je per regio kijken, dus een groep van gemeenten, bijvoorbeeld 3, 4 gemeenten, die dan zeggen van nou, wij doen een aantal jaar asielopvang, een aantal jaar later is een andere gemeente, zodat je die last wat eerlijker verdeelt. En dat gemeenten ook vooruit kunnen plannen op die manier en weten wat ze te wachten staat. En dat is beter dan iedere keer die crisissituatie zoals we die nu hebben. Meneer Brekelmans, welkom bij Sven op 1. We moeten praten. Ja, 1 op die 3 gemeentes dus. Ik hoorde u net zeggen eigenlijk, via toch een soort solidariteitsbeginsel, dan pakt u het iets regionaler aan dan gemeentelijk. Maar uiteindelijk gaat u de druk dus toch verhogen op die gemeentes. Nou, kijk, de druk verhogen. Kijk, nou ja, u gaat uit dat je dus dan regionaal een x-aantal gemeentes bij elkaar toch iets van een target meekrijgt. Ja, eigenlijk hebben we dat nu al gedaan. Dus er ligt eigenlijk al jarenlang ligt er zo'n verdeelsleutel. Als onderdeel van die bredere agenda, zoals dat heet, een flexibelere asielketen. Maar je ziet dat het nog tot nu toe onvoldoende gelukt is om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus dat gaat nu meer wettelijk worden vastgelegd. Dus niet zeg maar een aanwijsplicht dat de Rijksoverheid zegt van nou, in dat gebouw, daar moeten per se asielzoekers komen. Maar dat je werkt aan een eerlijkere spreiding over het land. Maar dat klinkt alsof u het eigenlijk oneens bent met een wet die in de maak is. Nee, dit is de wet die in de maak is. Ja. Dus dat gaat over die verdelingen over het land. Zeker, zeg maar er zit toch ook een directe aanwijsmogelijkheid in? Nou ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja. En dat is ook zoals dat nu. Hè, dus die wet die ligt er nog niet. Maar de staatssecretaris heeft op hoofdlijnen aangekondigd wat zijn plannen zijn. En de kern van die wet is wat ik zojuist zei. Dus een verdeling over het land. En of dat dan nog als uiterste middel ook een aanwijzingsbevoegdheid zit. Daarvan heeft de staatssecretaris gezegd dat hij dat tot nu toe niet noodzakelijk vindt. Hè. Dus dat ook in die wet opnemen, dat dat niet per se hoeft. Omdat als je die wettelijke verplichting hebt van die eerlijke verdeling, ja, dat voldoende zou moeten zijn. Maar we hebben met uw eigen staatssecretaris van VVD, Erik van den Burg, te maken, die al een jaar lang werkelijk waar de longen uit zijn lijf loopt, met iedereen in gesprek is. Ja. Aan de inzet heeft het niet gelegen. Nee, zeker. Hij werkt zich, zoals hij vaak ook zelf zegt, hij praat zich de blaren op de tong. Ja. En het is dus iedere avond is het weer crisis en is het weer spannend. Kijk, het daadwerkelijke probleem is natuurlijk dat de instroom op dit moment hoog is. Kom ik zo op. Gaan we uitgebreid over door. Ja. Maar we hebben dus te maken met een staatssecretaris die letterlijk de benen uit zijn lijf loopt, de blaren op zijn tong praat, die zelf zegt, ik ben eigenlijk een beetje aan het einde van de rit gekomen met samen praten, samen komen er wel uit. Dat ondersteunt u, neem ik aan, dan toch die conclusie? Nou, kijk, hij heeft gezegd, kijk, hij probeert het zoveel mogelijk met gemeenten samen te doen. En dat zal hij ook blijven doen, wat voor wet er ook komt. Maar hij geeft dat ook aan dat wel maar een beetje een einde van de rit is. Hij geeft aan dat als je kijkt naar de instroom nu, in combinatie met zoveel Oekraïners, dat het uiteindelijk dat hij tegen de grenzen aanloopt van wat Nederland aan kan en wat gemeenten aankunnen. En daar heeft hij dagelijks mee te maken. Juist, en als je tegen de grenzen aanloopt en uw eigen VVD, u bij monden van u zelf zegt, er zijn geen taboes meer. Dan vind ik dat we moeten kijken naar de instroom, met name. Kijk, uiteindelijk als je zegt, we gaan gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen. Terwijl, kijk, de reden dat we die randen bereiken is niet alleen omdat gemeenten niet willen, maar is vooral omdat er gewoon niet genoeg huizen zijn. Ja. En ten tweede, omdat er niet genoeg personeel is. Dus komen iedere week komen er twee AZC's, nieuwe AZC's, vol met mensen komende naar Nederland. Ja, we hebben niet de artsen om de noodzakelijke zorg te bieden. We hebben niet de leerkrachten klaarstaan om al die kinderen onderwijs te bieden. We hebben niet de sociale hulpverleners om dat allemaal te regelen. Dat kan niet eindeloos zo doorgaan. En dat is waar Erik van den Burg tegenaan loopt. Zeker, maar als je toch naar een soort loyaliteitsbeginsel gaat en alle gemeenten zouden in percentage, in verhouding ten opzichte van het aantal inwoners, mensen opnemen, weet u ook, als ook tussen wij gemeentes meegaan, heeft een heel groot probleem qua doorstroming te pakken. Dat hebben we niet. Als we dat zouden doen, dan verdeel je het evenrediger over Nederland. Ja. Maar heb je niet ineens meer huizen, heb je niet ineens meer leerkrachten, heb je niet ineens meer sociale begeleiders. Dus wat je wel doet, is gemeenten dwingen en daarmee brokkel je het draagvlak af. En daarmee neem je een risico met het draagvlak. Maar de onderliggende problemen, namelijk dat we als land zo'n grote instroom niet aankunnen op dit moment, ja, dat los je daar niet mee op. Okay. Het is een pijnlijk punt ook voor de VVD om een gemeente letterlijk te dwingen tegen de wil in om dit te doen, hè? Vind ik wel. Kijk, we hadden het in het begin over wat doe je met weigergemeenten. Kijk, ik vind wel dat er lokale autonomie is, dat je kunt zeggen of dat je wel of geen asielopvang in je gemeente doet. Er zijn ook een heleboel gemeenten, ik woon zelf in zo'n gemeente, waar dat al 20, 30 jaar het geval is. Oosterwijk, geloof ik, hè? Oosterwijk, ja. Waarin dat relatief goed gaat. Maar er zijn ook gemeenten die voor hele goede redenen zeggen dat willen wat wij niet. Wat zou een goede reden kunnen zijn dan volgens u? Nou ja, dat er bijvoorbeeld een gebrek aan draagvlak is, of dat je een minder geschikte locatie hebt om dat te doen. Ja. Of omdat je als gemeente al een heleboel andere dingen doet. Bijvoorbeeld als je meer statushouders of meer Oekraïners opvangt. Ja, vind ik dat een goede reden om te zeggen, nou, wij willen nu even geen asielopvang. Maar laten we er eentje even bij pakken. Vlissingen. Was er sprake van een grote cruiseschip, 1000 plekken. Ja. De burgemeester zei, dat wil ik wel doen. Ik voel die verantwoordelijkheid. Dat cruiseschip zou ook een beetje aan de rand van de gemeente liggen. Hij hoefde dat niet te doen, want hij mag die beslissing eigenstandig nemen. Dus die afspraak maken. Ging het toch voorleggen aan de gemeenteraad. Die zei nee, koppelt terug aan de regering. Zegt, we gaan het niet doen. Ja. Dat klopt. Nou ja, dat laat zien duizend plekken. Dat laat zien hoe broos het draagvlak is. Maar dat stelt inderdaad de staatssecretaris die moet proberen om landelijk voldoende opvang te regelen, inderdaad voor een enorm probleem. Want het is heel moeilijk om op korte termijn grote opvanglocaties te vinden. Nou, die cruiseschepen zouden daar een tijdelijke oplossing voor zijn. Ja, en als gemeenten zeggen wij willen dat niet, in één keer zoveel asielzoekers hier in onze gemeente, ja, dan houdt het op. Dan houdt het op, volgens u? Nou ja, dan kun je zeggen als burgemeester, ik druk het door. Maar de burgemeester heeft gezegd, ja, als ik zoiets... Het is wel belangrijk om even op te merken. Hij hoeft dat niet te doen, hè? Formeel hoeft dat niet te doen. Formeel hoeft dat niet te doen. Maar het is uiteindelijk ook op een stad als Vlissingen. Het heeft zo'n grote impact natuurlijk, een cruiseschip met 1000 asielzoekers. Want die blijven niet de hele dag op die boot. Hè. Die gaan natuurlijk ook de stad in, of het dorp in. En die mensen moeten ook onderwijs en voorzieningen krijgen. Dus ja, je wil dat ook doen met lokaal draagvlak van de gemeente waar het om gaat. Het probleem is vaak, het gaat vaak over grote plekken. Nou, zo'n cruiseschip is daar een mooi voorbeeld van 1000. En alle deskundigen zijn het over eens. Die kleinschalige opvang is veel beter. Qua integratie in de gemeente, et cetera. Mm-hmm. Maar als je veel van die weigergemeentes houdt, dan blijven vaak die megalocaties over. Wat heeft die voorkeur eigenlijk? Nou, het is niet helemaal het geval. Kijk, we hebben heel lang gezegd, of de Rijksoverheid heeft gezegd, we willen locaties van minimaal 300 plekken. Omdat als je om die 300 gaat, wordt het ineens veel duurder. Want je moet bijvoorbeeld, omdat je zoveel verschillende groepen bij elkaar hebt, moet er iets van beveiliging moeten zijn. Of er moet iets van toezicht moeten zijn. En als je dat op hele kleine locaties gaat doen, dan wordt het ineens een stuk duurder. Nou, dat is jarenlang is dat het beleid geweest. Maar al 3 jaar geleden heeft de staatssecretaris destijds gezegd, we hebben zoveel plekken nodig. We staan ook zeker open voor kleinere opvang. Er is gezegd, we gaan op 10 locaties gaan we kijken hoe dat werkt. Er is geen enkele gemeente die van dat aanbod gebruik heeft gemaakt. Dus als gemeente zegt, wij willen een kleinere locatie, vind ik dat helemaal prima. Als dat beter past binnen een gemeente. Maar het is tot nu toe niet zo geweest dat gemeenten hebben gezegd, we willen massaal die kleine locaties hebben. Nee. En dat zal waarschijnlijk ook zo blijven als ik de inschatting met u mag maken. Het punt is even dit. Kijk, we gaan het natuurlijk hebben over het taboe wat u wil beslechten. Want dat was mijn vraag. En toen zei u, ik wil het hebben over de instroom, om die te beperken. Mm-hmm. Maar als we toch even, voordat we daar uitkomen, kijken naar wat de situatie nu is. Daarmee is nu de huidige situatie nog niet geholpen met mensen die nu die woningen zoeken. We hebben allemaal statushouder die bij onder andere in Ter Apel zitten. Die hadden al lang normaal gesproken in een woning nu moeten zitten. Mm-hmm. En u wilt niet gemeenten dwingen. Hoe wilt u de huidige situatie, even los van de instroomproblematiek, hoe wilt u daar dan nu een oplossing doen? 1 augustus, dit jaar. Mm-hmm. Gaat bijvoorbeeld de regeling, als het over die hotel- en accommodatieregeling, die gaat beëindigen. Er wordt niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Mm-hmm. Nee, dus dan heeft Wat zegt u dan op dit moment in het probleem die we nu hebben? Nee, dus die hotelregeling, dat die ophoudt, er wordt inderdaad niet veel gebruik voor gemaakt. Dus dat heeft niet veel impact. Kijk, ik denk dat je een paar dingen moet doen. Kijk, ik denk dat je zo snel mogelijk moet, voorzieningen, tussenvoorzieningen zoals dat heet, zodat statushouders kunnen doorstromen. Dus heel snel locaties vrijmaken. En dat hoeven niet sociale huurwoningen te zijn, want die heb je niet voor 1 augustus. Daar bent u ook tegen. Nee, die tussenvoorziening ben ik voor. Nee, maar u bent er tegen dat statushouders met voorrang in een sociale huurwoning belanden. Wat bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht nu gedaan is. Ja, de gemeente Utrecht mag dat natuurlijk als gemeente zelf weten. Maar ik denk, je hebt ook gezien tot wat voor reactie dat heeft geleid. Een heleboel mensen die al 10 jaar wachten op een woning, dan nog verder achteraan in de rij komen te staan. Ik vind dat je heel snel werk moet maken van het neerzetten van flexlocaties of tussenvoorzieningen, zodat die statushouders kunnen doorstromen. Ik vind dat je tegelijkertijd inderdaad met gemeenten iedere dag weer die crisis moet managen. En dat als daar als uiterste redmiddel voor nodig is, dat je af en toe daarin doordrukt. Nou ja, om ervoor te zorgen dat er niet duizenden mensen op straat komen te slapen, heb ik ook eerder gezegd, dan begrijp ik dat om overlast te voorkomen. Maar de enige oplossing, ook op kortere termijn, om deze crisis te beëindigen, is dat er iets gebeurt aan die instroom. Ja, maar daar kom ik zo direct op. Maar ik wil toch even met wat er nu aan de hand is. Ja. Dus u bent tegen voorrang statushouder in sociale huurwoning. U bent voor de autonomie van de gemeente, u bent dus tegen dwang. Dus begrijpen nu waar u allemaal tegen bent, maar dan blijft wel even de vraag over waar u dan voor bent, hè, om het probleem nu op te lossen. Los van de instroom, maar daar ga ik straks uitgebreid met u praten. Ik heb gezegd, kijk, gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze hun huisvesting lokaal doen. Hè. Ik fluit Utrecht niet terug. Als Utrecht dat wil doen, mogen zij dat doen. Ik zie dat er een tekort aan huisvesting is en dat er op hele korte termijn dat er voor die statushouders plekken. Dus ik zeg, creëer nou tussenvoorzieningen, flexlocaties, die kunnen binnen een paar weken, een paar maanden kunnen die vrijgemaakt worden. En wat betreft als het gaat om noodopvang, crisisnoodopvang, ja, heb ik geen andere oplossing dan dat wat er op dit moment gebeurt. Dus met alle macht locaties zoeken, daarbij de maximale creativiteit toepassen. Dat er over cruiseschepen gesproken wordt, dat is natuurlijk ook al behoorlijk extreem. Dat soort maatregelen zul je op korte termijn nodig hebben. Dan ga ik nu het kabinet napraten, want dit onderwerp is natuurlijk ook in die zin niet nieuw. Het wordt ook door meerdere partijen voorgesteld. Die flexlocaties zeggen ze, het is geen acute oplossing voor het acute probleem. Het kost veel tijd en dat hebben we niet. Nee, dan moeten we even twee dingen uit elkaar halen. Het eerste is die doorstroomlocaties voor statushouders. Er zitten 15.000 statuslocaties in AZC's. Dat zijn flexibele flexwoningen zijn dat. Dat kun je redelijk snel kun je dat realiseren. Een tweede is dat je je AZC's, dat je die flexibeler wil maken. Want we zijn nu met mannenmacht allerlei opvangplekken aan het realiseren. Maar het zou kunnen dat over een paar jaar dat de instroom afneemt. En dat je dan die locaties niet meer nodig hebt. Nou, en die zou je dan ook flexibel willen kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor arbeidsmigranten. Mensen die heel spoedig een woning nodig hebben. Dus dat is eigenlijk het flexibeler maken van je asielzoekerscentra. Dat zijn twee verschillende dingen. Zit u eigenlijk helemaal op dezelfde pagina als de staatssecretaris Erik van den Burg in deze? Ik heb het idee namelijk, als ik hem beluister, dat hij toch ook sommige maatregelen niet langer uit de weg wil gaan die u wel wil. Kijk, de staatssecretaris die voert het regeerakkoord uit. Zeker. Hè? Er zit wel licht tussen. En daar is altijd, dat is altijd een compromis tussen partijen. Daar zitten dingen in waar ik heel erg voorstander van ben. Er zijn ook dingen waar ik kritisch op ben. Ja. Maar tegelijkertijd. Waar bent u kritisch aan op? Als het om dit punt gaat, als ik kijk naar wat hij voorstelt. Nou, ik vind, maar goed, daar komen we zo meteen op. Ik vind dat er kritischer moet worden gekeken naar de instroom. Dat dat uiteindelijk de oplossing moet zijn. Het tweede is, kijk, wat we ook zien is dat de onvoldoende mensen die niet mogen blijven, dat die niet vertrekken. En dat is zowel binnen Europa, dat zijn zogenaamde Dublin-claimanten. Dus mensen die al ergens in Europa asiel hebben aangevraagd, die moeten terug naar Griekenland, naar Italië, naar Spanje, dat soort landen. Dat gebeurt onvoldoende. En het tweede is dat we afspraken moeten maken met de herkomstlanden om mensen terug te nemen. Ja. Dus dat loopt uiteen van Marokko tot andere landen in Afrika en het Midden-Oosten. Zeker. En daar zou ook veel meer werk nog van gemaakt. Waar ik wel bij wil opmerken dat als het om die veilige landers gaat, dat dat slechts 2,5% is. Dus het zal ongetwijfeld bijdragen, maar moet het wel in proportie zien. Klopt. Kijk, qua aantallen zeker. Als je kijkt qua overlast, dan zie je dat, neem ik ook even Algerije mee, is nu sinds kort geen veilig land meer, niet als zodanig aangemerkt. Maar als het gaat om Marokko, Tunesië, Algerije, creëert 65% van de overlast. Ja. Dus dat is inderdaad maar een paar procent, ongeveer 5% van de asielzoekersaantallen, maar enorm veel overlast. Ja. Dus als je die zou weten terug te brengen, ja, dan leidt dat wel tot veel minder overlast en daarmee ook tot meer draagvlak voor asielopvang. Ja. Maar dan nog getalsmatig, het is natuurlijk een gigantisch probleem, dat begrijp ik echt. Kom je in een eentje, maar nog niet helemaal. Hè? Laten we het dan maar over het onderwerp wat je al twee. Laten we het even over die stop hebben. Ja, nou, nog één ding daarover. Kijk, even een misvatting. Het is niet dat alleen veilige landen hier niet mogen blijven. Dus ook in landen als Iran, Afghanistan, Irak, zeg maar een heel brede Nigeria, een hele brede groep die geen veilig land zijn, mag ook 20%, 30%, 40%, 50% van de mensen krijgt geen asiel, omdat ze niet op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. En die mensen zouden ook meer uitgezet moeten worden. Overigens, de grootste stroom met instromers zijn nog steeds Syriërs, hè? Ja, klopt. En die kunnen wel naar binnen. Ja, die hebben recht op asiel. Ja. Ja. Even voor de verhouding van het probleem. Ja, maar klopt. Maar ik vind uiteindelijk dat, kijk, we hebben eerder met Turkije hebben we een deal gemaakt voor de opvang van Syriërs. Op het moment dat Syriërs naar Nederland komen, zijn ze al 10, 15 veilige landen zijn ze doorgekomen. Dus ik vind als je internationale afspraken zou maken met landen buiten Europa en binnen de Europese Unie, zou het niet zo moeten zijn dat er dagelijks zoveel Syriërs zich hier melden. Okay. Dan, zegt u maar even, hoe wilt u... De instroom verminderen? Nou ja, kijk, uiteindelijk op verschillende manieren. Kijk, het liefste, dan doe je dat natuurlijk met landen van herkomst, dat je afspraken maakt over opvang in de regio en migratieafspraken zoals met Turkije hebben gedaan. Dat is één. Tweede is dat we zien dat Europese landen zich niet aan de afspraken houden. Dus dat zij niet de opvang voldoende op orde brengen, waardoor wij mensen terug kunnen sturen naar landen aan de buitengrens van Europa. Maar wij overigens zelf ook als niet altijd aan de afspraken houden. Nou, als het om de verdeelsleutel gaat. Nee, maar dat is natuurlijk een kip-ei verhaal. Kijk, op het moment dat andere landen in Europa niet de grenzen bewaken en mensen blijven doorsturen, ja, gaan wij geen mensen ook nog eens van ze overnemen. Dus dat, kijk, dat zou hand in hand moeten gaan. Dat op het moment dat zij hun afspraken nakomen, dan kunnen we ook praten over een verdeelsleutel. Maar niet eerst het een en dan het ander. Ja, en het derde, als dat onvoldoende oplevert, dan moeten we kijken hoe we zelf en met omringende landen als België en Duitsland, hoe we iets aan de instroom kunnen doen. Ja, en maakt dat concreet? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan kun je denken aan intensieve grenstoezicht. Hè, dat je kijkt wie komen hier de grens over. Dat doen we al met mobiel toezicht, maar dat zou nog meer kunnen. En dat je zegt van nou, je maakt met Duitsland bijvoorbeeld afspraken om mensen die hier de grens overstreken terug te brengen naar Duitsland. Je zou dat met een groepje omringende landen zou je dat kunnen doen. Maar wat moet ik bijvoorbeeld dat we binnen de EU nog een keer een grensbewaking gaan doen? We hebben al mobiel grenstoezicht. Zeker. Dat is niks nieuws. Maar wilt dus u bijvoorbeeld, moeten we ook het vrachtverkeer gaan tegenhouden? Wilt u dan bij de grenzen? Nee, dat is nu ook niet zo. Hè? Dus je kunt met mobiel grenstoezicht houd je in de gaten, zeg maar, de mensensmokkelroutes, wie dat zouden kunnen zijn. Kun je controles uitvoeren. En op het moment dat je een groep asielzoekers aan de grens aanhoudt, kun je met Duitsland afspraken maken of dat die mensen weer terugstuurt. En dat zou je eigenlijk met een groepje van welwillende Europese landen zou je dat kunnen doen. We hebben dat eerder een mini-Schengen genoemd. Ja. Nou ja, daar zou je aan kunnen werken. Maar goed, daar heb je ook omringende landen voor nodig. En daarom heb ik ook gezegd als uiterste maatregel dat we ook moeten kijken of het juridisch mogelijk is om een asielstop te doen. En hoe ik dat definieer is dat je tijdelijk zegt dat mensen die zich melden in Ter Apel, dat we de asielaanvraag niet in behandeling nemen. Wat lost van een asielstop op? Het lost denk ik op dat de asielinstroom zal afnemen. Dat wanneer asielzoekers weten, als ik naar Nederland ga en mijn aanvraag wordt een tijd lang niet in behandeling genomen, ja, dat ze dan niet naar Nederland zullen gaan, maar naar andere landen. En daarmee, Andere Europese landen of waar dan ook. En daarmee ontlasten we ons asielsysteem een tijd, wat gewoon op dit moment echt over de randen heen loopt. Maar we hebben het een seconde geleden in het gesprek over onderlinge solidariteit binnen de EU. Hè, dus iedereen zijn portie, zou maar zeggen, de verdeelsleutel. En 5 minuten later zitten we in een gesprek dat wij als Noord-Europese landen eigenlijk zeggen, wij gaan onze eigen prioriteit stellen. Nou ja, op het moment dat een heleboel Europese landen, kijk, wij kunnen op dit moment naar 5 Europese landen, kunnen wij asielzoekers niet terugbrengen, omdat zij het asielopvang onvoldoende op orde hebben. Dus iemand die zich in Malta of Griekenland heeft gemeld, daar eigenlijk opvang zou moeten krijgen, kan nu doorlopen naar Nederland. Ja. En omdat zij de opvang niet op orde hebben, kunnen wij ze niet terugsturen. Ja, dat vind ik ook geen teken van Europese solidariteit. Dus als dat ertoe leidt dat het bij hier gewoon overloopt, over de randen heen loopt, ja, dan vind ik dat wij ook tijdelijk moeten kunnen zeggen van, nou, dan nemen we even geen asielaanvraag in behandeling. En dat zal dan een afschrikkende werking hebben, denkt u? Want als die mensen hier komen, wat doe je dan? Nou ja, kijk, die mobiele scan aan de grens, die zal ongetwijfeld wel tegenhouden, maar niet alles. Nee, dus de asielinstroom zal ook niet nul zijn. En je zult mensen ook tijdelijk opvang moeten bieden, want anders dan krijg je massale aantallen op straat. Maar wat ik daarmee hoop, is dat inderdaad tijdelijk zo zal zijn dat er minder mensen hier naartoe zullen komen. We hebben hetzelfde gehad toen de corona net uitbrak. Toen er nog heel onduidelijk was wat het precies inhield. Toen is ook tijdelijk gezegd, ons asielsysteem gaat even dicht. We gaan geen aanvragen in behandeling nemen. Toen hebben we mensen wel tijdelijk opgevangen in de kazerne in Zoutkamp in Friesland. En dat was door corona natuurlijk dat de instroom afnam. Maar het is wel, we hebben het eerder gedaan. In tijden van nood hebben we eerder zo'n crisismaatregel genomen. U weet, volgens mij zat u toen niet in de Kamer, maar ik weet dat er een commissie Buitenlandse Zaken is op een gegeven moment op werkbezoek geweest in die Noord-Afrikaanse landen om te kijken daar afspraken te maken waren. Weet u daarvan? Een paar jaar geleden. Ja, naar Tunesië en Libië zijn ze geweest. Exact. Ja. En u weet ook hoe ze terugkwamen, hè? Van links tot rechts in het spectrum. Totaal gedesillusioneerd, zagen nauwelijks aanknopingspunten voor iets van een goede samenwerking. Ja, okay, is Libië natuurlijk sowieso een bijzonder geval. Kijk, ik zeg maar ook wat niet, een belangrijk punt is, want veel Afrikaanse vluchtelingenstromen komen daar samen om vanuit daar per boot. Klopt, de Middellandse Zee, ook via Marokko en Tunesië en andere landen. Kijk, ik zeg ook niet dat dat soort migratieafspraken makkelijk is. Kijk, als dat makkelijk zou zijn, hadden we nu geen probleem gehad. En ik vind het bemoedigend dat je bijvoorbeeld ziet dat nu de relaties met Marokko beter worden. Dat er al wel eerste stappen worden gezet naar afspraken hier naartoe. Maar het duurt allemaal ontzettend lang. En ik vind ook dat we als Nederland, maar zeker ook als Europese Unie, veel meer druk op dat soort landen zouden moeten uitoefenen. Kijk, uiteindelijk hebben wij een markt waar al die landen mee willen handelen. We hebben allerlei andere voordelen die we hen bieden. Ja, dat zou je ook veel harder kunnen inzetten in de onderhandelingen die je voert als het gaat om migratieafspraken. Het spannende is, misschien tegenstelde is ook, u bent hiermee bezig, misschien wel met de collega's uit Duitsland en België ook al. En tegelijkertijd is de EU druk bezig met een talentplan. En dat is eigenlijk dat je dus met bepaalde landen afspraak gaat maken, dat je bepaalde specialisten, denk bijvoorbeeld aan een metselaar of een timmerman, hier naartoe haalt. En dan afspraken met die landen te maken. Met andere woorden, eigenlijk een actief migratieplan opzet om bijvoorbeeld de beroepsbevolking, die hier dalende is, om die daling tegen te gaan. Ja, kijk, dus dat beeld daar buiten gekomen alsof wij massaal mensen uit Noord-Afrika hier naartoe zouden halen om hier de arbeidstekorten op te vangen, dat is niet zo. Kijk, het enige wat je zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld zegt, neem een land als Marokko. Kijk, als zij zeggen, we willen een paar honderd uitgeprocedeerde Marokkanen overnemen, dan vind ik het prima om daarvoor als onderdeel van zo'n afspraak dat zij zeggen, er komen jaarlijks 100 studenten of een aantal arbeidsmigranten komen naar Nederland. Dus dat je zo'n bredere afspraak maakt over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers en dat dan ook via legale weg hier studenten of een aantal arbeidsmigranten hier naartoe kunnen komen. Maar dat is iets heel anders dan dat je gaat zeggen, we gaan massaal mensen uit de rest van de wereld hier naartoe halen om onze arbeidstekorten op te vullen. Want dat is niet iets waar ik voor ben. Okay. In Engeland, onder leiding toen van Boris Johnson, hadden ze een heel rigoureus plan. Mensen op het vliegtuig naar Rwanda zetten. Hadden ze ook afspraken meegemaakt. Ik geloof dat er betaald werd per asielzoeker die ze daar afleverden. Wat zegt u daarvan, dat plan? Ja, de Europese rechter heeft teruggefloten. Ja. Zelfs terwijl het VK uit de Brexit is. Maar ze zijn nog wel onderdeel van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Dus daarvan is gezegd dat dat daar strijdig mee is. Kijk, ik ben voorstander van het maken van afspraken met herkomstlanden en met doorreislanden. Hebben we ook eerder met Turkije deal gedaan. Dat doen we ook met allerlei andere landen in Afrika en het Midden-Oosten. Dus het maken van migratiedeals ben ik voorstander van. Deze specifieke deal waarin je zegt, iemand zit al in procedure en we laten ze die procedure afwachten in Rwanda. Ja, daar heeft de Europese rechter teruggefloten. Dus zoiets kan ik nou ook niet in Nederland bepleiten. Ik begrijp waar u naartoe wil. Begrijp ook welke taboe-maatregelen u niet meer schuwt. Maar we moeten ook reëel zijn. Al die maatregelen die u voorstelt, daar moet naar wetgeving worden gekeken. Dat zijn mogelijke oplossingen die niet op korte termijn effectief zullen zijn. Daar moeten we ook reëel zijn. Een asielstop kan heel snel, als je het voldoende juridisch kan onderbouwen, dat zeg ik als disclaimer bij, en het houdt stand voor de rechten, kan heel snel, kan morgen. En wat is de status nu dan? Daarvan? Ik neem aan dat u in overleg bent met uw Duitse collega's in België dan. Nee, dit gaat over dat mobiel grenstoezicht. Zeker. Dat is wat anders. Maar Als het gaat om, neem een tijd lang geen asielaanvragen meer in behandeling, dat kan morgen. En? Alleen je moet het juridisch onderbouwen en het moet juridisch stand houden voor de rechter. Dus je moet voldoende kunnen onderbouwen dat er sprake is maar van een noodsituatie. Wat is de status? Nee, dat heb ik niet onderzocht. Ik heb aan het kabinet gevraagd, werk uit of dat dit juridisch te onderbouwen valt, zodat het stand houdt voor de rechter. En daar is het kabinet nu mee bezig, om die juridische verkenning te doen. Ja. Heeft u al enig inzicht? Ik heb daar nog geen inzicht uit. Nee, ik heb het 2 weken geleden of 1 week geleden heb ik het gevraagd. Dus dat kost even wat tijd. Kijk, wat uiteindelijk daar lastig aan is, kijk, ik realiseer me ook wel, als je kijkt naar de Europese regels en je past die strikt toe, kijk, dan kan dit niet. Hè? Want je hebt gewoon. Maar op het moment dat er sprake is, net zoals nu, we hebben de nationale crisisstructuur in het leven geroepen. We zien de mensen die op straat slapen iedere avond. Er is sprake van een noodsituatie. Ja, dan zijn er artikelen in de wet die zeggen dat je dan op in zo'n noodgeval kun je bepaalde wetgeving, kun je tijdelijk, kun je dat aan de kant schuiven. Maar we moeten ook concluderen dat we in ieder geval een afwachting zijn van de juridische verkenning, laat ik het zo zeggen. Ja. En de crisis is nu. Het is een nationale crisis en die loopt op. 300 mensen lagen afgelopen weekend in Ter Apel in het grasveld. En tegelijkertijd moeten we ook concluderen in dit gesprek dat u een aantal nationale afspraken nu, dat u zegt dat gaat met een brug te ver. Bijvoorbeeld het aanwijzen van gemeenten en ze verplichten. Er is een hotel- en accommodatieregeling waar niet of nauwelijks gebruik van gemaakt wordt, waar budget voor is om mensen daar op te vangen. Wat wilt u nou binnenlands, dus niet met afspraken die mogelijk nog via een juridische verkenning tot stand komen? U drukt steeds op, we moeten gemeenten verplichten, we moeten gemeenten aanwijzen. Maar ook daar, zeg maar, de juridische mogelijkheden, die wetgeving, die komt er pas over een half jaar, op z'n vroegst. Dus dat is sowieso voor de korte termijn, is dat geen oplossing. Op de korte termijn kunnen we niks anders dan iedere dag weer die crisis managen. Maar als we daar echt die verlichting moeten brengen, dan moeten we zorgen voor die tussenvoorzieningen, dat mensen snel doorstromen en durven om iets te doen aan de instroom. Ruben Brekemans, Kamerlid voor de VVD. Veel dank voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Zometeen op de zender de collega's van de Nieuws-PV met achter de microfoon Patrick Lodiers. Ik zeg u vast bedankt voor het luisteren. En vergeet u niet, vanavond 20:30, WNO Haagse Lobby. Tot vanavond. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Als de gele trui slim is, dat hij een trainingspak aandoet, een wollen pet over zijn kop, een doek voor zijn gezicht en dan gaat dalen als hij aankomt. Blijf helemaal bij over de tour met de podcast De Kopgroep. En als hij dan beneden is, dan kan hij daar Ewan. Oh, het lijkt me voor Caleb Ewan dat je onderaan die klim zit en dan komt daar zo'n Sloveentje en die zegt, hey gast, succes hè. En je weet, die ligt al in zijn hotel op de massagetafel. Oh, wat lijkt me dat verschrikkelijk. De NPO Radio 1 Tour Podcast. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heerlijk weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog 1 allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Boek met Holland Amerika Lijn een 8-daagse Noorse Fjordcruise cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig.